cicho widziałem rzeczy, o których nie śniło się ulicznikom. Dekadę z ekipą pod blokami mamy gęblą. Nie jesteśmy cool, więc się głupia dziwko pierdol. Blad on the dance floor, leszczą te postacze. Rządzą nami zagrania, których sam nie wytłumaczę. Lecimy z tematem, choć opowiem ci o tym. Nie jestem prawdziwy, bo nie przyjadę za zwroty cioty. Spuszczają wzrok prawdy, boją się jak ognia. Dzieciaki tu koterapsy, pękają szyby w oknach. Mój Bóg jak pochodnia, oświetla mi drogę. Mój własny Bóg, twojego znieść już nie mogę. Cóż, twoje zdrowie, nasze jest nic nie warte. Biegaj za robotą, ja poczekam aż mnie walnie. Mamy parcie, by to zrobić po swojemu, nie po cichu. Nie mów mi więcej o życiu. A ty stój tam, gdzie stoisz, nie mów mi już nic więcej. Niczego mi nie zabronisz i tak zrobię to jak zechcę. Pieprzę los, który kiedyś wypróżyli mi sceptyczni. Mam to, co ci nie liczni, siądźmy i policzmy. A ty stój tam, gdzie stoisz, nie mów mi już nic więcej. Niczego mi nie zabronisz i tak zrobię to jak zechcę. Pieprzę los, który kiedyś wypróżyli mi sceptyczni. Mam to, co ci nie liczni, siądźmy i policzmy. A ty stój. Ktoś mi mówi jak mam żyć, to całkiem kurwa śmieszne. Co ty w domu nie masz lustra, tak w ogóle kim ty jesteś? Chcieliby wybrać, zapewnia wszystko co pojadą z bitem. Jedna dla tych osiedla, żadne z nich to autorytet. Mówią kartka przyjmie wszystko i efekt jest dobrze znany. Że dzieciaki to łykną tak jak młode pelikany. Jestem z innej bajki, nie daję na życie recept. Byt zajmuje mnie moje i w zajawka bycie specem. Liczę becel, jest tyle ile narucham. I choć hajs się nie zgadza, nie spędza mi znów kapucha. Dziś znów zapuka nasz rap do twoich drzwi. To ta ulicy sztuka, o której twój mentor śni. A ten kto kpi, niech kpi sobie dalej. Bo sam jest Sima, Ferdynand, chiemski talent. Ja tnę jak dżetski fale i z tym flow płynę. A ty weź tak nie pierdol, bo powiększysz rodzinę. A ty stój tam gdzie stoisz, nie mów mi już nic więcej. Niczego mi nie zabronisz i tak zrobię to jak zechcę. Pieprzę los, który kiedyś wypróżyli mi sceptyczni. Mam to co ci nie liczni, siądźmy i policzmy. A ty stój tam gdzie stoisz, nie mów mi już nic więcej. Niczego mi nie zabronisz i tak zrobię to jak zechcę. Pieprzę los, który kiedyś wypróżyli mi sceptyczni. Mam to co ci nie liczni, siądźmy i policzmy. A ty lepiej się nam dorą, skoro nadasza się szansa. Co drugi Malboro jak ostatni szluk skazańca. Trzymam pod kontrolą to co niby mnie wykańcza. Czwarty raz solo, liście pierdolą to szarańcza. Biorę wdech, pech na mnie nie robi wrażenia. Ogół pozostanie bez zmian, jeśli sam go nie pozmieniam. Chcę tylko trochę miejsca mieć, znaleźć trochę cienia. Gdzieś i czuć ten dreszcz, kiedy sam pewnie trema. Nie łapie nas jak ten kac odwalenia. Takie życie trzeba chrać, by nie myśleć o problemach. Budzą przyczą, trzeba wstać, grać brat. Lekko nie ma, a i tak mamy żej niż reszta pokolenia. Play, do zobaczenia, czas staje tam gdzie my. Pseudo przyjaciele mijają szybciej niż dni. Nie liczę ich, fanatyk wiary się nie boi. A ty stój tam gdzie stoisz, nie mów mi jak mam żyć. A ty stój tam gdzie stoisz, nie mów mi już nic więcej. Niczego mi nie zabronisz i tak zrobię to jak zechcę. Pieprzę los, który kiedyś wypróżyli mi sceptyczni. Mam to co ci nie liczni, siądźmy i policzmy. A ty stój tam gdzie stoisz, nie mów mi już nic więcej. Niczego mi nie zabronisz i tak zrobię to jak zechcę. Pieprzę los, który kiedyś wypróżyli mi sceptyczni. Mam to co ci nie liczni, siądźmy i policzmy. A ty stój.